ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحو الظلمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله موضوع الخطبة اليوم ما حقيقة الدنيا من خلال القرآن الكريم فالله عز وجل يصف الحياة الدنيا بأنها ذات عمر قصير ومتاع قليل قال جل وعلا في محكم التنزيل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة إخواني في الله الدنيا لا شيء أمام الآخرة بقيتي الله تبارك وتعالى جناو منو تنبلي تسنو ترو برام سنو برام سبحانه وتعالى منو يخملني أدنبينو لك أمو الفلير أمو الجرين amul importance ludul ko fi taxawé jaamu yalla lolo tax nit waru fi bew waru fi jadd waru fi def lo xamné ëllëgël ci bir bu taxawé ci kanamu boromam du am lay té tay aduna bi soppé ku na soppé ku go xamné kenn xamatul lan moy deug nit ñi jël nañ deug def ko chaahan jël deug def ko ay fen jël chaahan ak banditisme ak criminalité def ko deug su nit rayé nit kenn du wax kañ lañuy wax bu ñu rayé ki ray xam ngeen ne semaine bi nu nek am na xew xew bu xew ci gox yi moy ay criminel ay raykatu nit ñu ray leen ay nit jog di wax di kaas bi ñu rayé ñooñu lutax ONDS droit de l'homme rado lutax jogu ñu woon bi ndaw si tangale dewlin ba mu tang bayi jeukeur ji di noppaliku mu soti ko ko mu ñor bobu ana wa droit de l'homme ban l'homme américain dañuy ray kenn do wax ana wa droit de l'homme chine dañuy ray ñoo dakk ray ci aduna bi ana droit de l'homme arabie saoudite dañuy ray ana droit de l'homme puisque ku amul doole mo ray sunu borom subhanahu wa ta'ala di nu xamal aduna lolou moy tax dund bi normal walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun sunu ko defé rek legui nit ñi normal lan mo tax tay ci senegal ko waxal mu daw jël arme tej boutel genn paka jël tournavis gaddu jasi lutax parce que ku ray nit kenn dula def dara au contraire dan lay tej dila doufal ngay entraîner di yëkëti ay poids ñu lay faj bo fébaré té do fay ngay lek té do jënd ben plat do fay électricité do fay ndox do fay dara bo fébaré gratuitement ñu lay faj boy wër di génn xam nga lay wax sama place mo fi fekk kenn ma ngi ñëwaat bo exé koñ bi nga rayawon nit da ngay daasat jaas yi ñu naan génn na nit ñi daw ko song mu tek bagage am nga jël su riposté nga ray wala nga jamba nga dag ñu jalaat la dello nga nekkat fa génnaat ci l'islam nak kasso amul la sujuna fil islam islam moy état bo xamné dëkk bo xamné amul kasso l'islam ku def rek dañ lay indi ci penc mi li nga def ñu def la nga dem ñibi parce que kasso ci l'islam pen lay yok budget lay yok am am bu kenn xamul bu ñuy dépasser lay yok fim nek ni li ñu denc ay bandi ci aduna bi bu leen rayon ñun ñi nek ci jamm billahi allazi la ilaha illa huwa ñu ñu waroon ray ci aduna bi bu leen sétalon kon ñepp nek ci jamm yalla mo xam ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir yalla mo xam yalla mo xam ne ki baxul ci société bi fokk ñu jëlé ko fi xolal ku toll ci dégré bayyi nit mu tedd di nelaw nga tangal dewlin imagine len dewlin la wax de suñ la ko soté mu sedd sax fi nga bëggoon dem doto dem fo nga delu waat ñibi defaru ci waxuma la ñu soti la bu tang kan mo la ko soti ki la kiñ la waxon ne ki yalla waxon ne wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma ki yalla waxon ne yeen ñaar ñi wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja limaza ya rab limaza lan la yalla tont man mako def mune li taskunu ilayha kila waron talal kila waron sang kila waron mur kila waron dalal li taskunu ilayha ngir ngeen am ci mom dal wa jala bainakum mawaddatan wa rahma koku mo mujju tay lo rek mo fi yow tangal ndox tangal dawlin soti acid xoj gana yoy rek mo fi am lutax gaddu jassi gor ñangi gaddu jassi digeen ñi tangal ndox ak dawlin li ba sa presque ragalu nu dara après ay avocat ñoy ñew layil la olé ñu ray la ñu dal lay tej 2 ans 3 ans nga gennat nek ci mbéd mi di lambar lambar yi ñata nit ñoo fi ray nit tay di lek di dundando ak ñun ñata kenn ko xam dañ koy juger mu ray dem dañuy waxtane programme bi amana mbokk bo mu ngi ci bir juma ji mu ne ben way bo xamne sen koñ day ray rek di ray rek di ray rek ray ba para jale si nak ñew ci bass bi fekk ñepp tok mu taxaw nan mako ray lutax parce que ñi ray katu nit yi lañuy ar mais ken arul ñi ñu ray lolou moy loi laïque laïcité laïcité ci kaw suuf kir ñi ñuy ray ken du len ar da lay fekk sa bir kër guddi nga teud di nelaw ñu daj mba ñu tepp nga intervenir ñu ray la après yow mi ñu ray jeex na dañ lem suuli ji la rek yow amo ñu lay kassal ana wa droit de l'homme ci lolou ku ñu fekk kërëm guddi ñu ray ko de ngeen semaine bi passé waji dox ndaysan and ak jabar ji di doxant reer ba pare kañu doxant fa la mujjé mi ngi al-akhira ana ñi ko ray ray ko ba pare di dem jabar ji na len kay len bu len ma fi bayyi ray len ñu ñun ñaar ci kanamu jabaram ci kanamu njabotam lol motax mbokk yi borom bi di ñu jajj ci al-qur'an pour ñu baña bew pour ñu xamné aduna amul valeur bu ñu fi nekké tamit di défendre ay tiaxan di défendre loi yo xamné du dara ci kanamu yalla ëlëk suñu borom subhanahu wa ta'ala da ñuy taxaw amul avocat amul juge amul kenn kuy taxaw ëlëk ci kanamu yalla né da ngay sol rob yawma yaqulu lizalim uskut wa yaqulu lilmazlumi takallam bis bi yalla di wax ki don togn nopil kiñ don togn taqaddam wa takallam avancer waxal lu sa projet muna yalla jëlal sama ak ci waji touron sama deret lan la yalla di wax kerayon safara jahannama khalidin fiha abad lol dañ ko wara xalat lolo tax sunu borom di ñu jajj di ñu wax na wa yawma taqumu as-sa'a yuqsimu al-mujrimun ma labithu ghayra as-sa'a Allahu akbar bis buñu dekké bis bu malaaka taxawé ci ufuqu as-sama' nan e yen yaghyu fanaghi kawar yu tasaroy yap yu ñopati ku yi jog len ku nek fi nga teddon ci sa bil ba mel nga jog taxaw parce que tay ki wote mom ñeppay deg te ku deg di nga wuyu yawma yakhrujuna min al-ajdasi sira'an كأنهم إلى نسب يوفدون خاسعة أبصارهم ترهقهم ذلة يبقى يجن كو دغ ووتا بي ريك داغا نان بر ني من بعثنا من مرقدنا هذا ني نكون تي دغ خمون دغ غي ني هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون لي موي بيسو دغ بي لي لا يالا ديغيون تا موي دغ yonenti yalla yoni won don avertir nit ñi ci bis bi bisu deug la waxon nañ deug ñom yonenti yoyu sunu borom ne bu nu walé buft bi ba ñepp dekk criminel yi raykatu nit yi ñi yaq aduna ak ñi leen di défendre yuqsimu al mujrimun ma labisu ghayra sa'a ghayra sa'a sa'a ku def ci aduna juroom ñaar fukki at ñu dekk la ci bir ba mel neela kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm akon aduna amul valeur motax yonent bi ne bu aduna amone valeur yefer du fi nan guxu ndokh yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa nek ci keparu garab ginaaw ba mu doxé ba son mu jël ay dalam jaganaayo wala len nenañ Omar daf ko ziaré ci ñu fekk mu ngi teugde ci basang bu waw kong basang bu waw sallallahu alaihi wasallam bi omar ne teul yonent jog di ko nuyu omar seen faari yonent bi mu ngi deretal ndax basang bi mu teddon dafa waw Omar ne ko yonent do bayima wax julit ku rek indi mbajj keureum ñu lalal lako wala sijada wala matla ndax mu noy yonent bi ne Omar mali walid dunya mali walid dunya ma ana illa karakibin istazalla tahta sajara summa qama fatarakaha ma ngi melne ben way bu don dox ba sonu tok ci keparu garab di noppalu bima toge ba noppalu dama juk dari fay baye garab bi non la mel ci aduna kon aduna amus importance wallahi allazi la ilaha illa huwa ad-dunya ذات عمر قصير ومتاع قليل إذن أيعقل أن تدهي بالأبد من أجل العمر القصير مفعم بالمتاعب أدنى بقي كفي دند لو دند لو دند من بو أمون جني أت بون لدوغا لبا ميل نغا خمنا دفو في دار وايا باني أخوغي دفنيو قليل fi nga toge legui di lek yap 30 minutes buñ la ko yokale nga ni baxna bu don loy nan la buñ yokke nga ni baxna bu don loy sol la buñ yokke nga ni baxna bu don war way la lo ci yag bu yagge nga commencer énervé xana duñu yegg fiñ jëm kon ana aduna lo fi banexu rek lu tuti la lu tuti mom nga fi banexu kon naka la fi nit banexu bu ndaw bobu naka la nit difi bewe difi jaye ko ba fi yanu ay bakar yo xamne bo duggé ci bir bammel reccu te wallahi bakar ku dugg ak mom bammel am problème yanante bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ihtazzal ars ala maut sa'ad arsur rahman dafa yëngatu dafa jaayu malaakayna yalla lolal la munelen saad ibn wa abi waqas mo faat ñu duggal ko bir bammel tanc ko te arsh yëngatuna ci ay deewam lutax yenen tibi ne dafa yobale bammel bir ci bir bammel bakar bo xamne mu ngi ko jele len mom ak njabotam te arsh yëngatu ci faatom kon bakar ku fa yobale bammel am problème bo fa yobale ay deret nak deret rey nit bo fa yobale ar ay rey katu nit dekk bi dafa sopek dafa melni tiaxan legi mom moy dekk bala ngay deg ñuy wax rek ñu ne door nañ goor jigen nga gis ay nit jog di défendre ku rey nit ñu ne nañ ko rey gaay di défendre sa yo deggé doomu adamay di wax rek moy deug mo jog waye tiaxan kenn du wax bu ñu reey nit kenn du wax bu ay goor jigen laté ci dekk bi kenn du wax legi ana deug ay nafiq kessa ño fess ci kaw suuf tay jël deggu yalla gi bu ko soppé ñun ñi nga xamné lolu amul suñu reew xol leen kenn ñëmatul doxantu jaaka jaangi ni barki dem rek dañ julli ba paré ben way bu ay dalu yobbu matagul juroomi fan chaque jour lolu ana deug sunu borom ne qul mata'u dunya qalil gis ngeen mata'u dunya yalla mu ne qalil aduna banex yi fi am yalla neena lu tuti la par rapport ak al-akhirah ndax al-akhirah du jeex kon naka lay xelo nga jël luy jeex gënal ko ci ludul jeex ad-dunya daru lahu wa la'ib wa zina wa tafakhur يقول جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة ديكلاراسيون لا يالا واخ اعلموا خم لين يغ لين يالا موي جوخي ديكلاراسيون لا لا يالا دي واخ في سورة الحديد آية 20 مونا نغين يغ ني دوندو ادونا فو كسالا لعب فولا wallahi fola gis ngeen nonu aduna di taw bi di towé xalé yi genn ci souf ci di tabax souf ci defar ay kër léla nga gis ku jël kayit tak drapeau ci ben bande samp ci kër gi ñu défar défar nga gis mu défar garage auto défar défar défar waye bu naaj bi tangé ba xalé yoy ñu wo leen añ seen kër yoy ñu tabaxon fan lay mujj ci tej lolu moy aduna lolu lañu yalla wax li ñi def ni yépp wallahi bi sa ngi ñew yalla subhanahu wa ta'ala daal di koy mokal ba mok yalla taxañ asaman taxañ suuf tal geej daal di jakarlo aduna ne ko ya dunya ayna qusuriki ana satayi ya dunya ayna jibaluki ana montagne ya dunya ayna abnauki ana saydom ayna aljababira ana bandi limanil mulku alyawm kan moy bour la mujiba illa allah kendo tontu kudul yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala ne asaman ak suuf dama koy wagn lem teeku ci sama ndey jor kon yalla ken waru ko yeb sunu ben mak day wax ne tukulori ne nañ allah suhulaka jola allah suhulaka jola yalla buñ ko ragalul rek dako neex wallahi ban yi fan yi rek xam nañ ci dara yalla dara am xejul ci ñun xolal ndox mi ben borom xam xam dafa and ak ay nit ñu dem ci digg all bi asaman bi xin commencé denu ndox mi commencé wacc munelen haza min asari rahmatillah fa kayfa iza ghadiba denu yi ngeen di gis ndox mi ngeen di gis yermande la kon yalla su mere num wara mel li ñuy gis ni yermande la kon yalla bu meron nan la wara mel bu yalla yabalon geej ni mu defon qawmu nuh mu dadi wacce ndox ci kaw asaman mu wagene ndox ci bar ci bir suuf ba ndox mi fan taqal ma'u ala amrin qad qudir kon fuñ jëm kon yalla moy dekk mbokk yi aduna fola chaxan la tar tarlu reey reeylu ngand ngandlu feug deun fek yoy yeb dara amu ci importance sunu borom ne ngeen di beuri lante alal ku nek ci yeen jaay morom am mana lor rek mom mo nek ci aduna haza kalamu rabbul alamin kala kalamu khaliqil akwan li waxu yalla la yalla mo nu ñu ne aduna laib walahu wazina wa tafakhur bainakum wa takasurun bil amwali wal awlad li rek mo fi nek fo taxan jaytar uppalante alal ak ay dom lo rek mo nek ci aduna ci lol lañu nek nak bu ëlëk yalla subhanahu wa ta'ala ne nu nus dugor bir bammel fan ngay mujj ana alal ayna maluk ana sa alal ayna awladuk ana say dom nga dug bir bammel malaakai taxaw nan lan ngay indale yow ndek aduna ba nga fay genn yobale wulo dar mbokk yi kon buñu aduna jay ad-dunya daru ghurur aduna keur buy worate la yalla neena fala taghurannakum al-hayatu ad-dunya wala yaghurannakum billahi al-gharur bu len aduna jay bu len aduna wor ku nek xolal fa nga dekk xolal sey de kale xolal koñ bi nga dekk ña soson koñ ba ñepp nga al-akhirah suñu doful xamne ñun ñoo ci top borom xam xam bu mag bi sufyan as-sawri neena ki pert moy ki yobbu mbokam ñewat di fo sa yo yobbe nit armée bi war nga xamne ya ci top sa yo degge nit fatuna so doful war na xamne ya ci top aqulu ma tasma'un wa astaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عباد الله قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يستر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في أون العبد ما كان العبد في أون أخيه بقي semaine passée ginnaw bu ngeen xamantene sunu borom subhanahu wa ta'ala wacce na ndoxam xam ngeen ne ndox momu amna ñu mu nek nattu ci ñoom genne len seeni dekk way yaqal len seen dundu ak seen alal te julit amul ludul mbokk julitam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ku dundil julit jafé jafé ben jafé jafé ci jafé jafé aduna yalla subhanahu wa ta'ala dina la dindil jafé jafé al-akhirah yenenti sallallahu alayhi wa sallam ne ku sang julit yalla dina la sang aduna sang la al-akhirah ben way da fay nek ci sukurat ñu dekk jekki deg mu ne ya layta kana ba'ida mu jekki jekki wa da ne ya layta kana ba'ida mu jekki jekki da ne ya layta kana kamila ñi ko woron ne ko waw sa ñetti ya layta yi liko waral mu ne ben bis dafa am sama ben mbokk julit bu doon wër ben mbokam mu ñew sama kër mu laaj ma ndax xamna waaji mu ne ma jot daldi sol sama dal daldi japp ci loxo bi ubi sama buntu kër ndeke ñaari kër yi ñew soso mu fëgg buntu kër gogu ñoo ñu ubi mu daldi dug ak waaji ba ci kumuy laaj mu ne ko waaja ngi ni bi mu nekk ci sukurat mu gis ben château buñ ko taxawal yalla ne ko ya mom li parce que yow ya dimbali won sa mbokk julit bobu nga dox ci say tank sa tank yu pousser ci yoonu yalla nga dem dimbali waji pour mu gis mbokk julitam bobu mu don set mu ne aka neexon muy musori ya layta kana ba'ida aka neexon musori ndax mu dox lu bare bare waye xolal digeunte ñaari keur yu sus tay bu don kenn ci ñun da nan keur gogu la waye waji dafa jog parce que xamna lan mo ci nek pour am tiyaba mu japp ci loxo waji ñew ne ko mu ngi ni ki la ki nga don set mu ngi ni ndeke lolu mu dox lu tuti lolu ci distance bobu lol la ko yalla fay ben sato ci bir aljanna ñu ne waw ya layta kana jadida bi nak ak ane xon muy lu bes mu ne dafa dama gisoon ku amul lu mu sol ma japp ci loxo bu yobbu ko ba sama kër ma xol ci yere yi nga xamne mom la yoron bu gëna bax fekk yere bobu dafa yag sax yag na mokku na waye mo ci tane ma dal di koy jël jox ko waji ñu won ma ben kër ci bir aljanna bu fess del ak ay yere ñu ne lol lañ ma fay mu ne aka neexon muy lu bes ya layta kana jadida ñu ne ko waw ya layta kana kamila mu ne ben way bu xif la gisul ma jël dagitu muru bu ma waron jëfëndiko dal di koy jox sunu borom subhanahu wa ta'ala daan may fay ben magasin ci bir aljanna bu fess del ak muru mané aka neexon muy kilo ya layta kana kamila kon tay fi ñu tollu ni ci rew mi ci ay nit tollu ci ay jafé jafé ay julit ak ñu mu mëna doon dina jaadu ginaaw ba iliman yi waxé né tay khutba juma bi nañ ko def ci ndimbalante inshallah do mu nday bu ñu paré julli kenn ku nekk ci ñun lepp lu nekk sa poste wala bo mu né daw ñëwaat ci yéré lu ñu lek lu ñu sutur la pour ñu jappalé ko suñu mbokk julli yi nga xamné tay ñongi ci ay tolof tolof suñu borom subhanahu wa ta'ala mo yonni yonent yonent mo ñu né والله في اون العبد ما كان العبد في اون اخيه جامبي يالا نكوي ديمبالي فك موغي تخاو دي ديمبالي اي مبوك جوليتام كون ان شاء الله دوم نداي بونو باراي جولي كين كو نيك تي نيون ليپ لو اندالي وون تي مون كو في باي تي كارتون يالا سبحانه وتعالى باي كو مبوك يي ني سيت يان مبوك جوليت يي ньо ني سس باسكو لو نيك ني سس الاقرب اولى حتى بودون خيخ borom bi subhanahu wa ta'ala neena wa qatilul ladhina yalunakum minal kuffari meme bu doon xex sax yefer yi ñu dandal lañuy jëk xexal kon bu den dimbalit mbokk julit yi ñu gëna jégué nekk ci tolof tolof ñom ñoo aajo wo lolu yalna yalla subhanahu wa ta'ala defnu ci ñun deg ak top allahumma arina al haqq haqqan warzuqna ala tibai wa arina al batil batilan warzuqna ala tinabi اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك